राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। यह सत्य है कि ईश्वर सबका एक है, फिर भी हर धर्म हर ईश्वर के उपासक अपने भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं, तो ऐसे क्यों? उपासक चाहिए है कि अनन्य भक्ति करे, उसे अनन्य भक्ति के लिए एक मुख है। जैसे 5 देव है, देखो इस विषय में बहुत बात है। जैसे मैं कहता हूँ 5 देव है, 5 क्या है? 3 तो घर घर ही है, एक घर नहीं। 3 शंकर गणेश और शक्ति एक घर ही 3 ईश्वर और एक विष्णु नहीं सूर्य, ये 5 देव है। तो शक्ति की उपासना में बकरी सद है ज्यादा वे, जब वह खोल कहीं जाए तो किस गए बताओ है। 5 देव ईश्वर होते गए, मंदिर है कोई वैष्णव धर्म सिद्धांत से है तो 4 तो चारों तरफ रहेगा, बीच में मुख रहेगा। गणेश जी का मंदिर हो तो गणेश जी का मुख रहेगा और 4 देव तो 4 उत्तर रहेंगे। ऐसे शिव जी का मंदिर हो तो शिव जी प्रमुख रहेंगे, चार बोल रहेंगे। ऐसे सूर्य का भगवान है तो सूर्य मुख रहेगा, ऐसे विष्णु मुख रहेंगे। पर देवी की उपासना में प्राय करनी ऐसी है, वास्तव में देखा जाए खूब ध्यान दे तो सुनना आप, तो जितना माँ का हृदय कोमल होता है इतना तो देर नहीं होता। कहीं छठी फिर कहीं प्रेम कर दे कहीं कुछ दे, सब बातें देखती हुई जानती हुई माँ जितना सह लेती है बाप नहीं सह सकता। बाप मर जाए तो माँ पढ़ाई करा देती है, अच्छा करते है, तैयार कर देती है, और माँ मर जाए तो बालक को कहा तो अपनी सासू के पास भेजेगा, कहा अपनी बहन के पास भेजेगा, पाल नहीं कर सकता। तो मनुष्य का हृदय इतना कठोर होता है। अब देवी का हृदय शुभ है, परंतु देवी उपासना में हिंसा है। जय जय कल कोई एक प्रश्न आया सुनते हैं तो देवी की उपासना बताई मैं, तो देवी देवगिरी नहीं देवताओं नहीं, और निष्काम भाव से कुत्ते की सेवा करे तो कल्याण हो जाए। जो कल्याण की चाहना भीतर में जोरदार चाहिए, वह कल्याण वो देवताओं का दिन नहीं है, कल्याण आपके भाव के अधीन है। आपका भाव तेजी का हो कि मेरा कल्याण हो जाए तो होगा, नहीं तो कोई भी बुरा नहीं करो, कल्याण नहीं हो। भगवान विष्णु की एक विलक्षणता है, किसी तरह से लग जाए तो अन्य कल्याण होगा। आप विशेष है, परंतु कल्याण भाव से होता है, भाव से, भाव से ही होता है, ये सूर से ही नहीं है। उपासना करने वाला सूर शरीर नहीं है, भाव शरीर है। भाव भक्त होता है तो भाव होता है, जिसमें भक्ति होती तो भाव होता है। ये भाव है वो प्रेम भाव एक है, विवेक भाव। तो विवेक शक्ति विशेष आदरणीय है, परंतु वासुदेव सर्व नहीं होगा। विवेक में सतर से दूर रहेंगे और भगवान की उपासना में दोनों एक होंगे। सद सत्ता हम अर्जुन, सता सत्ता हम एव, ना सतो विद्यते भव ना भव विद्यते सता, बिल्कुल दो है, दो विभाग। परंतु भगवान की उपासना में लगेगा सत असत में ही हूं, तो दादा का देवताओं का भाव है। कई भाव ऐसे है जो शर्म करने में संकोच होता है। इस देवी की उपासना में मैं कहता हूं कल्याण होगा, ये मानते नहीं, हमारे साधु नहीं मानते, हमारे संप्रदाय भी नहीं मानते। देवी ने मकरिया तो देखे कल्याण होगा, जहां जहां देवी की उपासना है वहां वहां हिंसा होती है। कलकत्ते में देवी की उपासना है, काली देवी जी वही तो कल्याण कैसे हो जाएगा। जीवों को मार करके कल्याण कर लोगे, सकाम भाव है सब है, सकाम भाव में बड़ी नीचे सी बातें। मुर्दे का तो आसन हो और ऊंट के दांतों का मणिया हो और गधे की पूंछ सब सूत हो, ऐसा हो मुर्दे को बैठ लिया जाए तो सिद्धि होती है। अब यह पता नहीं क्यों बने ऊसे दांत ना मणिया, कल्याण हो जाएगा। मुर्दे पर बैठे मुर्दे पर बैठे तो ऐसी कई बातें साथ में आती है। साधु है देवी को मानते, देवी को शोध करते है। कई जगह देवी जी को बकरिया ज्यादा चढ़ते हो, रात्रि में जाकर उठा उसको बूट दिया बताओ देता बकरिया चढ़ते में साधा नहीं संतों को बकरिया चढ़े, ऐसी बातें भी तोड़ी है। तो देवी उपासना भी किसी नहीं, परंतु शास्त्र में पांचों बात आती है, पांच देव है। तीन तो एक घर ही है, शंकर और शक्ति गणेश, पांच देवों में तीन तो एक घर ही है और विष्णु और सूर्य दो है, ये पांच है। सुना ऐसा कल किसी ने बात पूछी तो देवी की उपासना में निषेध नहीं किया, देवी भी ईश्वर रूप है, ये पांच देवी ईश्वर रूप है इस वास्ते। पर देवी के देखो पुरुषों में स्त्री का हृदय कोमल होता है। आजकल कहते हुए संकोच होता है, भोजन बाती करो, बिल्कुल ऊंधी बात है, भोजन लूंगा मैं नहीं, रोटी तो रखो राम इतनो कमजा अपनो कहीं रणरिया काम राज करूंगा दिया। तो हार था लुगाई ऊंधी से कोई निंदा करते, हमने देखा एक पुस्तक में स्त्रियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, राजनी और नौकरी नहीं करनी। क्या कहा बोला करते इस पर मुगुन मा चलना चाहिए, जब्त करनी चाहिए। यहाँ तक बर्बाद मिली है भैया। मातृशक्ति है, मातृशक्ति है या पालन करने वाली है, इसकी महिमा बहुत है। शास्त्र में देखी जाए तो माँ की महिमा है, उनकी पिता की महिमा नहीं है। हजारों गुना दी गई माँ की महिमा, क्यों? मातृशक्ति है। ये दो रूप है, ये तो मातृशक्ति है, एक है डाकन है, छोरों को मार दे, गर्भ गिराए दे, माँ है। महान भूगोलो कीड़ो है, भूगोलो कीड़ो है, कीड़ो कीड़ो मत नहीं। माँ बढ़ने में संकोच हुए, माँ बढ़ना जो घर में गिरे हुए, ये माँ ना काम है। आप बताओ माँ का इतनी कोमल हृदय होता है जो पालन करते है, तो मातृशक्ति से, मातृशक्ति का आदि ईसाइयों में है, मातृशक्ति का आदि मुसलमानों में है, मातृशक्ति आदि हिंदुओं में है, पर मातृशक्ति का है, डाकन का नहीं है। डाकन भी देती है, खा जाती हो, गर्भ भी रहती है, वो माँ है। माँ है ही नहीं, वह माँ है ही नहीं। कपूत से कपूत होते को भी माँ पालन करते है। चावर बनवा दुख देता है, बड़े बड़े हो जाए तो दुख देता है माँ को। आदर्श आदू के लोगों में माँ सबसे बड़े, सबसे उसे माँ का है। पर मातृशक्ति में मातृशक्ति का नहीं भोगों ने आ सकते, माँ बनना नहीं चाहती, भोगों ने कीड़ा बनना चाहती है, तो मेरी मैं माँ हो जाएगी। दो दो दे दो, एक भोगों ने मदद ली होगी, एक माँ मांगे, तो मारी शक्ति है वह मैं पूछ लिया। सौ गुना हजार गुना पचास सौ अधिक पूजनी है, पर वो पूजनी है मातृशक्ति का। तो कल ऐसे सुना गया देवी देवता का, मैं कहा देवी की पूजा का ज्ञान हो जाए। आज हमारे प्रश्न आया देवी देव का, अरे देवी सुना, मैं तो दरता सुना ही नहीं, और मैं कहूँ कुत्ते ने उपाध कर दूती हो जाए। मुक्ति आपका हृदय चाहे तब होगा, नहीं होगा। भाव शक्ति है, एक विवेक शक्ति है, एक भाव शक्ति। भक्ति के बीच में विवेक शक्ति नहीं है, भाव शक्ति है। विवेक शक्ति है ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में विवेक शक्ति है मुख, और हमें प्रेम शक्ति है मुख। प्रेम शक्ति से उपासना होती है, तो प्रेम कुत्ते पर प्रेम किया जाए, गधे पर प्रेम किया जाए तो मुक्ति हो जाएगी। भाव से भाव का उनका कल्याण करना है अपना, तो ये मनुष्य के भाव के अधीन है। कल कोई पूछ रहा है तो मैं देवी की ऊपर, देवी पांच देवों में है तो देवी के ऊपर से कल्याण हो जाए, कि वो देवता पूछता है। अब वो पूछे पूछे मैंने स्वयं से बात करी, तो लोग पूछते हैं देवताओं के देव के ऊपर स्वयं कल्याण बताओ। इसलिए मातृशक्ति है, मातृशक्ति मातृशक्ति है, सब संसद है। को मजे दे इनका, ये फौज में बनने लायक नहीं है, ये जन ने ठोकर लगे। एक पति की उपासना है, जन जन ठोकर खाने की शक्ति नहीं है इनमें। पुरुष से होता है, स्थिति से शक्ति आसमान जाए। इतना हृदय हुकूमत है, मर ये भी मरी डाकना डाकन और डाकन खाऊ खाऊ खाऊ सर मार देती, घर में आ देती, ये माँ का काम कभी नहीं है ही नहीं, सपने में नहीं है। गर्भ गया माँ है वो, डाकन है डाकन, पुत्रादि नहीं सपने, सिद्धांत को नहीं बाती। व्याकरण में, व्याकरण में उदाहरण दिया है, पुत्रादि नहीं सरपणी, पुत्र खा जाए सरपणी है, सरपणी घेर बैठती है, 108 रुपए पैदा होते हैं, जो घेर से बाहर नहीं जाए बहुत बच्चा है, मित्र खा जाए होती, पुत्र खा जाने वाली एडा कण है सरपणी है, दोनों पूरी करने हैं। इस वास्ते देवी की उपासना बढ़िया नहीं बताई है, परंतु शास्त्रों में 5 देव बताए हैं ईश्वर कोटि के, उसमें शक्ति भी आती है, 3 तो एक गण ही है, शिव शक्ति गणेश, 1 सूर्य 1 विष्णु, 5 ये बात है। तो देवी की उपासना शास्त्रों में बहुत अच्छी बताई है, मैं देवी माँ है, माँ गर्भ गिरा जगह नहीं है, जो गर्भ गिराती है वो माँ का दर्जा ही नहीं है, डॉक्टर है वाला महान निकृष्ट है, महान नहीं है। ब्रह्म हत्या से दूना पाप होता है, यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भ पात ने प्रायश्चित दिए थे, जो गर्भ गिराती है ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या और मदिरा पान और सोने की चोरी, गुरु पत्नी का मान, ये 5 महापाप है। आज मदिरा पीते भी मानते नहीं, अब नहीं मानना क्या होगा, मानना क्या होगा, शास्त्र विधि है, नकमन जाएंगे। अपने सत्संगियों में एक सत्संग की बात बताऊं, वो कहे थोड़ा मजा रहता, मजा अच्छा रहता, बालकों को देखो, बालकों अपने बालकों को, सनातन धर्म में अपना सत्संग ही मजा ठीक है, मेरे को मिले ऐसे महान पाप बताया, मुसलमान धर्म में मजे लग जाए चमड़ा काट दो, चमड़ा ही काट दो, इतना खराब है, मैं मजा पीते है। तो भैया पाप किसी गई हो, मुक्ति है हृदय का धन है, हृदय से चाहता कल्याण चाहता है, मैं कहूँ गधे की भी सेवा करें, जो एक नाथ जी महाराज गंगोत्री चढ़ गए कावड़ गदा पिछा मर रहा था बराड़ में, बहुत प्यारे लोग हृदय में जो दबाव है ना वो कल्याण करता है, शंकर चरण गदर पा दिया, सुनिए तो सुनिए होगा, तो हृदय का भाव होता है वो कल्याण करने वाला है, भाव भी कल्याण करने हो जाएगा। इस वास्ते अपना भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, भगवान की भक्ति करो, देवी ने भक्त है कोई तो देवी को ईश्वर रूप समझ में, हिंसा नहीं, हत्या नहीं, जीवित्या नहीं। कई जगह देवियों का मंदिर अपनी पूजा हिंसा करना निकल कर कई जगह, तो हत्या करना है कल्याण नहीं होता, कल्याण कैसे होगा, दो जीव को दुख देने से कल्याण नहीं होता, सर्वभूत हित रहता, दोनों बात है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण निर्गुणोपासना में सर्वभूत हित रहता, एते प्राप्त माम एवं सर्वभूत हित रहता, परमात्मा प्राप्ति हो जाए सब प्राणियों का हित प्रेम से। इस वास्ते मुक्ति है वो भाव का अधीन है, भाव होगा तो बोगा, भाव भी क्या करे, कोई भी वस्तु मिलती है तो भाव से मिलती है, 2 से 4 से 10 से भाव है, वो भाव है संसार का, वो भाव है हृदय का, हृदय का भाव होता है धन होता है, ऐसी निश्चित बात है। हनुमान अनेक देवते पूजा करे कल्याण जाए। दया करके पूजन करो, दया करके गधे का करो कुत्ते के करो कल्याण हो जाएगा। आपका भाव शुद्ध चाहिए, भाव नहीं बचता है फिर जीव मात्र को सुख पहुंचाने से आपका कल्याण होगा। अब कहते सुनाओ ये ताल से ताल ताल से कोई कहता है माँ दुर्गा से तीनों देव उत्पन्न हुए हैं, कोई कहता है कि माँ दुर्गा से तीनों देव उत्पन्न हुए हैं, और कोई कहता है जे पहले विष्णु भगवान उत्पन्न हुए हैं, कोई कहता है पहले शंकर भगवान है, आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई नित्य है, उत्पन्न होते ही नहीं। हाँ सच्चाई है, उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न आदि होता है, अनादि है, सच्चाई सच्चाई है। फिर बताए हर देवी देवता के किताब ग्रंथ अपने भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं, तो कृपया मेरे इसी उलझन को सुलझाइए। जैसे हर एक देवी देवता के जो ग्रंथ है, जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, तो इसने अपने भगवान को देवी भागवत है, हाँ, तो श्रेष्ठ बताते अपने भगवान को, हाँ, तो मेरे उलझन है इसमें वास्तविक श्रेष्ठ कौन है? इसमें श्रेष्ठ जो अपना भाव है, भाव भाव श्रेष्ठ है। देवता के इन मंदिर की इतनी मुख्यता नहीं है जितनी मुख्यता हृदय के भाव की है। भाव शुद्ध है तो कोई हो कल्याण होगा। वह कथा ही सुनी थी, अभी बीती हुई कथा है, थोड़े वर्ष पहले की बात है। भाई और बहन वे दो जा रहे थे, तो बैल बीमार हो गया तो बहन भाई दोनों ही पैदल जाते हैं, गाड़ी छोड़ दी। बैल बीमार कह गया छोड़ बहना, तो रात्रि पड़े तो एक थाने के पास पहुंचे, तो थाने का थानेदार था, मेरी नीयत अच्छी नहीं थी, उसने मुझे कौन है, मेरी बहन है, मैं नहीं बहन गोर बहन है तू काला है, बहन तो एक बन दे। अरे एक ही मारे बेटा बेटी हो तो एक बन होना चाहिए, बहन तेरी सुंदर है, तू सुंदर नहीं है, हमारी बहन है, बहन दे दे रहा हूं। तो क्या कियो कियो, मेरे थानेदार को जो मकान था वे मकान में तो बहन ने बंद कर दिया, दूसरा मकान था उसमें भाई को बंद कर दिया, ताला कर दिया। दो मुसलमान थे, एक था, तीन थे, दो मुसलमान थे, मैंने मम्मी दे दिया। तो वह समझ गई कि नींद खराब है, तो देखा देख पा तलवार लटक रही थी, वो लिले हाथ में निकाल गई। वो आया रात्रि में ही, वो आया मता काट दिया, बारे में रक्षा वाले थे, तीनों को मार दिया, तीनों को कतल कर गए और भाई को निकाला, चाबी लेकर भाई को निकाल दिया। राज में पता लगा तो गांव मिला, गांव किशोर भी दग गई, इनाम मिला तीन आदमी मारने का, सुने किशोर भी दे। बहन तो बहन ही है, वैसे कैसे हो जाएगी, पूछने बहन है मेरी, आदर है मेरी बहन है, कैसी बात भी थी। अब बात मैंने सुनी भाई, तो इनाम मिला, तीन आदमी को मार दिया, इसलिए से अपने धर्म का पालन करने में जो दृढ़ है, ये भाव है, भाव ये भाव है, तो पापी नहीं बताया उसको। ऐसी बातें आती और भी आती है, तो भाव होना कल्याण क्या करेगा, भाव करेगा, हृदय का भाव होगा, एक मुसलमान था फकीर, जो कोई दूसरे गांव से नागौर है, नागौर नागौर में वो उनका जामा मस्जिद है, पिक्चर है, बड़ा बड़ा पिक्चर है, वहां आया तो पकड़ी आ गई, तो इन्हें खुतब रह गया वहां, तो कीड़ी को लेकर पैसे वापस है, जहां कीड़ी आ गई वहां जाकर यह कीड़ी को छोड़ा, वहां छोड़े तो कुटुंब के देगा, छोरा छोरी होगा, पति होगा, पुत्र होगा, तो माँ कहाँ गई, तो वहां गए पैदल, वहां जाकर छोड़ा, मुसलमान थे, नागौर में झाड़ी है वहां, मैं पास नहीं देख ली मैंने, तो भाई हृदय का भाव कल्याण का चाहिए, अब कीड़ी के छोड़ने के लिए वहां गए, कुटुंब रह गया, यहाँ छोड़े तो कुटुंब भी जाएगा, फिर क्या पता कहाँ है कुटुंब, तो हृदय का भाव है, मुसलमान हो हिंदू हो कोई हो, तो अपने हृदय भाव बनाओ, भाव भगवान मेरे है, भाव बनाओ, हृदय का भाव निर्मल भाव बनाओ, और दूसरे का दुख देख दे सकता है, यदि में दया हो, अब कीड़ी है, कीड़ी के लिए भी सीखे,